Aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 20 listopada, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Katastrofa budowlana w Mławie, dwie osoby nie żyją. Narodowe Centrum Krwi apeluje o krew, w całym kraju są niedobory. Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dwie osoby nie żyją. Po katastrofie budowlanej w Mławie zawalił się dach hali magazynowej. Trwa akcja strażaków, na miejscu są też policjanci, mówi oficer prasowy, aspirant Anna Pawłowska. Od gruzowiska wydobyte zostały dwie osoby. No i niestety ten scenariusz okazał się najbardziej tragiczny, zakładany przez nas, czyli te dwie osoby nie żyją. Na miejscu wciąż jest niebezpiecznie, bo oprócz zawalenia dachu uszkodzeniu uległa ściana. W tej chwili Straż Pożarna prowadzi działania, które polegają na zabezpieczeniu tego miejsca. Jest tu bardzo niebezpiecznie, ale mimo tego dalej trwają działania ratunkowe, działania polegające na przeszukiwaniu tego rumowiska. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do katastrofy budowlanej. Policjanci walczą o podwyżki. Jak przekonują, wzrost płac i podniesienie prestiżu zawodu pozwoliłoby wyjść z kryzysu kadrowego. Nadal nie ma jednak porozumienia między rządem a związkami zawodowymi. Policjanci w ramach protestu masowo brali w tym miesiącu zwolnienia lekarskie. Te zwolnienia wpłynęły na pracę jednostek, przyznaje śląski komendant wojewódzkiej policji nadinspektor Mariusz Krzystyniak. Powodowało to pewne problemy, ale sprawnie tutaj przesuwaliśmy funkcjonariuszy do realizacji tych zadań, które mogły być zagrożone. I z tej perspektywy, z której teraz mogę na to popatrzeć, to bezpieczeństwo na terenie garnizonu śląskiego nie było zagrożone. Wszystkie interwencje zostały obsłużone, wszystkie zdarzenia zostały obsłużone. Pomogło w tym przesunięcie do poszczególnych jednostek policji i funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej. Nadinspektor Mariusz Krzysztyniak nie ujawnia konkretnej liczby funkcjonariuszy na L4, tłumacząc to kwestiami bezpieczeństwa. W całym kraju występują niedobory krwi związane z sezonem infekcyjnym. Stali honorowi dawcy, którzy przechodzą infekcję związaną z sezonem jesienno-zimowym, przez pewien czas nie mogą poddać się donacji, stąd występują okresowe niedobory. Najwięcej krwi potrzeba w dużych miastach, gdzie w specjalistycznych ośrodkach wykonuje się wiele operacji i leczy sporą liczbę pacjentów, podkreśla Sebastian Twaruk, pełniący obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Krwi. Ponieważ warto zaznaczyć, że po wypadku chory potrzebuje około 10 jednostek koncentratu krwinek czerwonych. Przy przeszczepieniu wątroby to jest aż 20 jednostek. Stąd tej krwi tam jest potrzeba najwięcej. Apel dotyczący oddawania krwi znajduje się na stronie Narodowego Centrum Krwi. Tam też można znaleźć wszelkie informacje na ten temat. Dziś w Warszawie uroczystości pogrzebowe wieloletniego dyrektora Departamentu Finansów Ministerstwa Kultury Wojciecha Kwiatkowskiego. Pogrzeb ma charakter państwowy. Ministra Hanna Wróblewska wspomina Wojciecha Kwiatkowskiego jako człowieka wybitnego. Dla nas odejście Wojtka to jest koniec pewnej długiej epoki. Umiał rozmawiać z każdym ministrem, umiał zadbać o finanse każdego ministra, ale też, co jest bardzo ważne, on wiedział, po co są te pieniądze. To była osoba, która kochała kulturę, która znała instytucje, która znała nie tylko budżety i suche cyferki, ale wiedziała, co za tymi cyferkami stoi. A Wojciech Kwiatkowski zmarł w wieku 64 lat. Na całym świecie obchodzony jest dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. To także rocznica obowiązywania konwencji o prawach dziecka. Z tej okazji najmłodsi z Warszawy wzięli udział w niebieskim Marszu Praw Dziecka. Przedszkolaki z Gocławia przekonywały, że już kilkulatki powinny się uczyć, jakie mają prawa. Dobra, idziemy, tak? Niebieski Marsz Praw Dziecka, który organizujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Izabela Barankiewicz, przedszkole nr 370 Orderu Uśmiech. Bardzo nam zależy na upowszechnianiu praw dziecka i dzieci też się cieszą tym marszem. Można zobaczyć, jak one sobie przygotowały transparenty. Mamy balony, mamy stroje niebieskie i to jest po to, żeby świat nas zobaczył i usłyszał. Grupa Tygryski, na transparentach mamy napisy o prawach dziecka. Dzieci mają prawo do tego, żeby były szczęśliwe, mają prawo do miłości i prawo do nauki. Dzieci same robiły te transparenty? No z moją pomocą, ale w większości tak same i same wymyślały, co ma na nich być. To także, jak już wspomnieliśmy, rocznica obowiązywania konwencji o prawach dziecka. Polska mimo podpisania konwencji nadal nie ratyfikowała trzeciego protokołu, który daje możliwość złożenia skargi w przypadku nieprzestrzegania zapisów dokumentu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie krupy śnieżnej. Na północy i wschodzie kraju miejscami suma opadów do około 15 mm. W górach oraz miejscami na Pomorzu możliwy przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, do tego mocno wieje, a na termometrach od minus 1 stopnia w Zakopanem do 5,5 stopnia w Ustce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa w drugiej części audycji, która na antenie Trójki do 14. Otwieramy drugą godzinę naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357, jednym z tych przebojów, największych przebojów zespołu Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town. I czekamy na Państwa telefony. 22 i 7 trójek Państwo dzwonią i proszą o te piosenki, które na antenie trójki brzmią wciąż doskonale. Gosia Jakubowska czeka na Państwa telefoniczne zgłoszenia. Jeszcze raz wracamy do zestawu, do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. Głosowanie do piątku w południe, po 19:00 wyniki notowania 29 przedstawi Państwu Piotr Metz. Wśród piosenek, wśród tych propozycji także Demon i Zieleń. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto ty puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Program Trzeci Polskiego Radia. Questioning Demon i Zieleń oraz Nia Win i Paranoid. Taka para nam się ułożyła muzyczna w audycji Tu Myśliwiecka 357. Zabrzmiało bardzo dobrze i mam nadzieję, że następna Państwa propozycja telefoniczna również dobrze nam zabrzmi. To już 19 minut po 13, a telefon dzwoni 22 i 7 trójek. Nazywam się Bogdan, dzwonię z Tychów. Padający deszcz powoduje sytuację, żeby poprosić utwór Electric Light Orchestra Rollover Beethoven dla mojej żony Marioli kochanej. We'll be right back.

Proszę, najprędzej można je odnaleźć, te koncerty, w mediach społecznościowych artystki. O, tak powinienem powiedzieć. 24 listopada, z tego co widzę, warszawska Stodoła. To audycja Tu Myśliwiecka 357, 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa zgłoszenia na jutrzejszy przedpremierowy odsłuch nowej płyty Warhouse'a. To Karaoke Moon. Premiera oficjalna w piątek, a jutro czwartek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mogą Państwo tej płyty już posłuchać w programie trzecim Polskiego Radia 22 i 7 trójek. We'll be right back. Tame Impala i Borderline w audycji tu, Myśliwiecka 357. Zapraszam Państwa do słuchania Trójki także dziś po 23:00. To Ludzie, audycja z tego cyklu. Dziś audycja Wojciecha Zawioły. W 2014 roku, wówczas jako jedna z 47 osób na świecie, ukończył w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego roku Four Deserts, morderczy cykl czterech ultramaratonów na czterech największych pustyniach świata. Saharze, Gobi, Atakamie i Antarktydzie. Gość Wojciecha Zawioły, mentor, mówca motywacyjny, trener mentalny i współautor książki Wielki Pustynny Szlem, Marek Wikiera, opowie o tym, jak wyglądały przygotowania do tak dużego wyzwania, co było najtrudniejsze i najciekawsze w trakcie ultramaratonów oraz o tym, jak wspomniane wyprawy zmieniły jego życie rodzinne i zawodowe. Na jednej z pustyń, jak byłem w Jordanii, to przebiegając przez jedną wioskę i taka młodzież, nie znając terenu, nie znając ich, no tutaj mnie strach taki obileciał trochę i to takie pytanie, kurczę, co ja tu pipi robię? Jesteście pod kontrolą tam, kiedy biegniecie? Ale kontrola to jest tylko w punktach kontrolnych. To jest tak, że nas sprawdzają, liczą nas, a ten moment taki między punktami kontrolnymi, to jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Czyli moglibyście się zgubić? Moglibyśmy się zgubić i gubiliśmy się. Co prawda trasa jest wyznaczona, to są takie, wiesz, różowe chorągiewki co 200-500 metrów, ale zdarzało się tak, że na przykład lokalne dzieciom się bardzo podobały te chorągiewki, one potrafiły zginąć. I tu jest taki moment trudny, zwłaszcza dla faceta, kiedy biegniesz, to jak z GPS-em. Mhm. Ja wiem, gdzie jechać i teraz trzeba zawrócić jednak do tyłu. Nie, jeszcze kawałeczek, a potem się okazuje, że trzeba jakieś 3 kilometry wracać i to jest najbardziej wkurzające. No to wtedy robi się dużo więcej kilometrów z takiego biegu. Jak masz już jechać na przykład na pustynię Gobi, jedziesz za tydzień, żeby pobiec w tym biegu i pokonać tę pustynię, co bierzesz ze sobą? Jest tak, 35 obowiązkowych elementów, które wymaga od nas organizator, plus dodatkowe rzeczy, które ja sam dobieram. Te 35 elementów to oczywiście jest tak, że to jest czapka, okulary, koszulka, krótki rękaw, długi rękaw, spodenki, czyli podstawowe wyposażenie. To, co dodatkowe biorę, to jest związane, nie wiem, bo wiem, że na pustyni jest zimno, to mogę wziąć dodatkową kurtkę, dodatkowe spodnie, ale ja tutaj decyduję, co jest. Marek Wikiera będzie gościem Wojciecha Zawioły w audycji Ludzie, dziś po 23:00 na antenie Trójki. Marek Wikiera to jest człowiek, który w ciągu jednego roku przebiegł ultramaratony na czterech największych pustyniach świata. Saharze, Gobi, Atakamie i Antarktydzie. Ludzie to jest cykl, który Państwo odnajdą na naszej antenie o 23:00 dziś, ale także polecam serdecznie Ludzie w podcastach naszych, podcasty polskieradio.pl. Tam ta audycja trafia. Także mogą Państwo posłuchać tych spotkań wyjątkowych, kiedy tylko będą mieli Państwo na to ochotę. Tam jest również rozmowa Michała Nogasia z Piotrem Baronem, który wczoraj poprowadził audycję w tonacji Trójki z Justyną Grabasz po powrocie. I czas się żegnać. Tu Myśliwiecka 357 dobiega końca. To od pana Tomka jeszcze prośba o Lao Che. Był dzisiaj Demon, ale z tęsknoty za Lao Che także posłuchamy i utworu Nie Raj. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska, Mariusz Owczarek, dziękujemy i do usłyszenia jutro po południu, po 12:00 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek szył, tak szył, żem ożył. A nowo